nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się kończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Pani Krystyna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja sobie przypomniałam taką bardzo starą piosenkę Greenfields. Mhm. To taki przebój mojej młodości. To jest polska wersja również, Zielone Pola. To jest ukochana piosenka Zielone mojej pola, mamy. Tak. Tak, tak. Ach, tak, no właśnie. No i wiąże się z nią taka moja historia, bo była to piosenka na prywatkach, na których poznałam również mojego męża. Mm-hmm. I to już no, 50 lat prawie temu było. A piosenka jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. No i taka wiosenna. Dziękuję, piękna piosenka. Dziękuję, no się wzruszyłem, jak pani to mówi, bo to właśnie tak. Moja mama też tę piosenkę uwielbia. A, no właśnie. No dobrze. No bo to pewnie te lata, ten wiek. Pewnie te najlepsze roczniki. Tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc. Pan Artur tak pisze o to. Z prawie zielonych wzgórz nad Soliną. Przypomina. Rzeku niebieski. Słów mi szkoda, każdy z czasem wypłowieje, a zielony tylko dodał, mam nadzieję, mam nadzieję. Jan Brzechwa, kolory. No pani Krystyno, z ukłonem, uśmiechem i dla pani serdecznie. Once there were green fields, kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone. valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. A propos tych najlepszych roczników, ma taki film mi się przypomniał, The Crescendo, dokumentalny, o wolontariuszach, którzy się opiekują starymi ludźmi, no tak powiem, w jakimś domu opieki społecznej, chyba coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Ale pamiętam tam pewną panią, nazywała się Zosia, pani Zosia. I rozmawiała z takim młodym człowiekiem i powiedziała tak, no to nie jest opowieść o wiośnie, ale właśnie jest, no bo chodzi o pewną drogę życiową, o to, gdzie ta zieleń ją doprowadziła, tak, jakie piękne miejsce. Bo proszę posłuchać, ona powiedziała tak, mówiła, tam, to była akurat jesień w tym filmie i ona patrzyła na drzewo, które jest za oknem i mówi tak z takim wielkim uśmiechem, z taką pogodą. Drzewo zgubiło swoje, zapisałem sobie ten tekst, drzewo zgubiło swoje ozdoby, ale jednak jest i daje nam radość. A propos niedojrzałości, dojrzałości. No, czyli znowu wariacje na ten zielony, na temat zieleni. Są też piękne listy, na przykład z obrazkami. Trudno jest obrazek opisać tak od razu, ale on przedstawia takiego jakiegoś robota ufolutka zielonego. I to jest rysunek mojego młodszego synka. To nie mojego, ale to pani, która się nie podpisała imieniem. Jana, którego nic nie poturbowało. I jest jeszcze do tego rysunku piosenka. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki. No tak, jest taka piosenka. Dobrze, czekam na Państwa opowieści na temat zielony. I zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz może Jill Scott. New fall, sunlit from heaven. like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Zrobiliśmy taki czeski, zielony, nie wiem, jakiś błąd, to nie ta piosenka była, ale teraz będzie ta inna, to był Cat Stevens oczywiście. I nawet może lepiej, że był teraz, bo to jest taka wspaniała pieśń o rozpoczynaniu czegoś i o tym, że jednak jest nadzieja i no, że jednak poranek wstanie. I pomyślałem, mam takie skojarzenie z takim zielonym, wspaniałym wierszem Brechta. Już kiedyś Państwu ten wiersz cytowałem, dlatego przypomnę. Panie Zielonka, znają Państwo to? To wspaniałe. Ja sobie, pan Mariusz ma na ścianie tę piosenkę Mynarskiego, a ja nie to, że na ścianie, ale mam ten tomik i do czasu sobie otwieram i czytam ten wiersz. To jest poranna mowa do drzewa o nazwisku czy imieniu Zielonka. Bertolt Brecht. Panie Zielonka, muszę pana przeprosić. Nie mogłem tej nocy zasnąć, bo tak burza hałasowała. A wyjrzawszy, zobaczyłem, że pan się chwieje, niczym pijany szympans. Tak właśnie się wyraziłem. Dziś żółte słońce panu świeci w nagich gałęziach. Ciągle jeszcze otrząsa pan jedną czy drugą łzę, Zielonka, ale już pan zna swoją wartość. Stoczył pan najbardziej zaciekły bój swego życia. Sępy się już panem interesują. A ja... Wreszcie wiem, że tylko dzięki swojej nieubłaganej ustępliwości stoi pan jeszcze dziś rano prosty. Wobec takiego osiągnięcia dziś myślę sobie, jednak to nie w kij dmuchał, żeby taki wysoki urosnąć w czynszowych koszarach tak wysoko, Zielonka, aby się burza do pana mogła dobrać, jak tej nocy. Tłumaczył Robert Stiller. No to może teraz Jill Scott. Feeling the way I do, it's hard to keep focus. One minute staring at the moon, next into your eyes. It's no surprise that my knees weaken at the lovely words you're speaking. Oh. La la la la la la. more than diamonds to woo me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. Ooh, ooh, ooh. Feeling the way I do, it's hard to keep focus. 1 minute staring at the moon, next into your eyes, and it's no surprise that my knees dead waking from the love that words you're speaking. La la la la. It takes more than diamonds to woo me. La la la la la la. It takes more than money to move me. La la la la la la. It takes more than ooh, material things. La la la la. It takes more than diamonds to move me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. La la la la. It takes more than cars to get me where I need to go. Don't stop the flow. La la. I pani Agata, a mnie tego zielonego, tej wiosny za dużo. Wszystko zielone. Zielenią się drzewa, krzaki, trawniki. Ludziom zielono też. Ludzie, kierowcy czasem za szybko widzą zielony kolor, za szybko widzą, zbyt wolno wracają na ziemię, drogę, nie zdążą zahamować. Mój synek Witek, 11-letni prawie, takiego kierowcę właśnie zielonego, właśnie tej wiosny spotkał. Dosyć boleśnie spotkał, bo ten kierowca miał zbyt zielone światło w duszy. No właśnie. Aj, aj, aj, to bardzo nieładnie pan zrobił, kierowca. No dobrze, to co my tu... Jeszcze są listy, bardzo dziękuję, będę czytał. I zapraszam państwa, gdy państwo chcieli coś powiedzieć, opowiedzieć, to też oczywiście. No i bez tej piosenki, no to chyba by nie mogło być dzisiejszej audycji zielonej. Zima kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zacznę od takiego wiersza. Myślę, że pan Jacek, panie Jacku, pan nie będzie miał nic przeciwko temu, że go odczytam. Korespondowaliśmy i dostałem taki wiersz, nie wiedziałem czyj. Okazało się, że to jest właśnie mojego korespondenta. I przeczytam potem jeszcze komentarz. Zielonym atramentem, takim internetowym, ale zielonym. Wizytówka. Oto moja wizytówka. Jest tam mój adres. Wszystkie moje adresy ze współrzędnymi GPS. Znajdziesz na niej numery wszystkich moich telefonów, numer faksu i adres e-mail, i adres witryny internetowej, i jeszcze numer skrytki pocztowej. Dopisałem też adresy, gdzie można często mnie znaleźć. Moich krewnych, moich przyjaciół, moich współpracowników, mojej biblioteki, mojej ulubionej kawiarni, mojego klubu fitness, mojego fryzjera, szkoły mojego dziecka, mojego lekarza i mojego dentysty, mojego doradcy ubezpieczeniowego, mojego prawnika, mojego dealera samochodowego i mojego psychoanalityka. Masz też numery rejestracyjne wszystkich moich samochodów. Czy przydałaby się tobie jeszcze jakaś informacja? Powiedz, a natychmiast dopiszę. Bylebyś tylko dotarł do mnie, bylebyś jak najszybciej dał mi jakoś znać. Wiesz, możesz dzwonić do późnej nocy. I tak prawie nie śpię, bo ciągle pracuję. Albo możesz wysłać SMS. Nie wyłączam komórki. A może wolisz wysłać mail? Położę smartfona blisko poduszki. Na pewno usłyszę sygnał nowej wiadomości. Skrzynkę mailową sprawdzam kilka razy dziennie. Preferujesz pocztę tradycyjną, a może pocztę kurierską? Przy adresach podałem godziny, gdzie, kiedy jestem. Tylko proszę, nie daj mi długo czekać. Napisz, zadzwoń, daj ogłoszenie w prasie, cokolwiek. Bylebym tylko wreszcie dowiedział się, gdzie rośnie moja sykomora, albo jakieś inne drzewo. Ale moje drzewo, to na które wejdę, to na którym ty mnie zauważysz, to z którego ty każesz mi zejść, zejść prędko, zejść z drzewa, zejść i stać się godnym twojej gościny, zejść z drzewa i stać się człowiekiem, stać się na nowo. To jest ten wiersz. Właśnie on też jest pisany zielonym atramentem. I dalej. W przypływie zadumy napisałem kiedyś coś na kształt wiersza. Późnym wieczorem w dniu moich urodzin, 12 lat temu. Gdy czytam dziś zamknięte w słowach moje myśli sprzed lat, stwierdzam, że ze wszystkim się zgadzam. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Zmieniło się jedno. Dane mi było przeżyć tych 12 lat. Zdarzyło się wiele szczęśliwych chwil, było dużo radości, nie brakowało też troski, trudności, jak to w normalnym życiu. Żaden dzień nie był gwarantowany, żadna pobudka o poranku, żaden kilometr przejechany samochodem, na rowerze czy na nartach. Gwarancji nie było. Okazji i możliwości, by wszystko zmieniło się w okamgnieniu, w katastrofę, było na pewno bardzo wiele. Z większości z nich nawet nie zdaję sobie sprawy. Prawda, że na co dzień się o tym nie myślimy? Z mojej strony była nadzieja i oto Bogu dzięki, nadal jestem, żyję, ciągle mam szansę na tak wiele. Nic, tylko cieszyć się z każdym dniem, dziękować za niego i pielęgnować nadzieję, której trzymamy się kurczowo chyba wszyscy, zawsze i wszędzie. Wszystkim skupionym wokół dzisiejszego zielonego tematu życzę nadziei niezłomnej mimo wszystko. Pan Jacek, no jest nazwisko, ale no nie wiem, nie upoważnił mnie pan do tego, więc powiem tylko, że Jacek, bardzo panu dziękuję, to wspaniały list i wspaniały wiersz. No i myślę, że nie miał pan nic przeciwko temu, żeby się podzielić z nimi, z nami dzisiaj, którzy się spotykamy w Trójce pod Księżycem. No dobrze. Co by tu pasowało? No tak, zielony wiersz. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Cychowicz. Wydawało mi się, że to świetnie pasuje. Potem przepętacki wiersz. Niech pan wybaczy, panie Jacku, no to jest licencja poetyka jakaś, no nie do końca pasuje. Zupełnie tak nie było. No a teraz taki krótki list, który jest bardzo uroczy. Jest pisany chyba przez Rosjanina, tak po polsku jakby trochę. I jest piękny. Witam cię z Moskwy. Kiedy chodzimy o zielonym, zawsze wspominam o parku. Kocham pracować tam. To już wiosna w ogóle, na koniec stało ciepło. No po prostu śliczne. Bardzo pana pozdrawiam. Naprawdę bardzo, bardzo wielka przyjemność. Dziękuję. Panie Pawle, pan Paweł, tak. No dobrze, opowieści na zielono, opowieści o zielonej treści, zapraszam państwa, no można na różne sposoby, prawda? Tutaj w tej piosence chyba też nie ma tego koloru, nie wiem, ale jakby tak posłuchać, to może się okaże, że gdzieś tam wyskoczy nawet to słowo, ale no myślę, że też ona jest na ten temat. No zielone światło, to jest takie skojarzenie z zielenią, z wiosną, to się nagle coś budzi, coś się otwiera. No i teraz jednak tą drogą trzeba pójść. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą, i znasz 100 mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą, i wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym prawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak zrządzi traw, że świata praw zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię łatwe cele, wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele i znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech, forsy huk, choćby cię kląć, świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcesz łatwo żyć, to śmiało idź, idź taką drogą. Teraz nie sto, osiągniesz to, mój przyjacielu, nim przetarty szlak wybierzesz, jak wybrał wielu, nim w świat wejdziesz ten, by podług cen pochlebstwem płacić, choć raz, raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz. Bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź swoją drogą. Dłuższa opowieść, ale to może też być krótka, z pytaniem, czy z refleksją. Pan Sławek, nie mam zielonego pojęcia, no jest na temat, dobrze, ale dalej, to właśnie też jest. Dlaczego pan redaktor wybiera takie trudne tematy? No mówiąc szczerze, to ja też nie mam. Tak jakoś wychodzi, panie Sławku. Sam się sobie dziwię czasem, no jakoś tak jest. No dobrze, i dalej, ale dalej, no właśnie krótka, piękna opowieść, zielona. Pamiętam z dzieciństwa, że u mnie się mówiło, grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam. Wtedy gwizdało się na źdźble zielonej trawy. No i co? Wystarczy, prawda? Jakie piękne wspomnienie. Dziękuję bardzo. Dlaczego wybieram takie trudne tematy? Czy to trudne? No może raczej to jest tak, no gdzieś tam wyczytałem takie ładne powiedzenie, że pytania są wspólne, a odpowiedzi własne. No bo no, trzeba po prostu znaleźć jakąś swoją odpowiedź, prawda? Nie taką jak wszyscy, tylko iść własną drogą z tą opowieścią. No to może dlatego tak się to wydaje trudne. No dobrze. To co? Jeszcze tu jakieś listy, tak, będę czytał. A też zapraszam Państwa, gdyby Państwo chcieli powiedzieć coś o zieleni, coś zielonego. W kolorze zielonym. Cokolwiek, żeby... Nie cokolwiek, nie, przepraszam. No różne rzeczy, ale nie cokolwiek. No to może teraz to. Thank you. Jakie życzenia króciutkie z listu znowu z tych porządków zimowo-wiosennych przepisałem, bo ładne, chciałem się z Państwem podzielić. Pani Ewa kiedyś do mnie napisała: życzę Panu dodatniego bilansu na wewnętrznym koncie. Prawda, że piękne życzenia? To ja Państwu też. Dodatniego bilansu na wewnętrznym koncie. Ola, jak asi tu myśli, ode nire, kozen zoba nili tu. O malek jak unę i nie za nie guwango. O do wibu. Ooh. Ferry i jego przyjaciele, utwór nosi tytuł The Garden, czyli ogród. I tu kwitną kwiaty różnokolorowe, jest ich wiele. Oczywiście słyszymy ten ogród. Ale ja chcę jeszcze na koniec a propos zieleni dzisiejszej naszej bohaterki powiedzieć takie słowa i przypomnieć je o tym drzewie nazwiskiem Zielonka i porannej mowie do niego Bertolta Brechta. I tam jest taki to drzewo, które gdzieś tam rośnie na podwórzu, a jednak się przebiło do światła, do słońca, jednak wyrosło wysoko. I takie zdanie i takie życzenia, żebyśmy to poczuli. Ciągle jeszcze otrząsa pan jedną czy drugą łzę Zielonka. No znamy, prawda? Znamy. Ale dalej. Ale już pan zna swoją wartość. No i to jest moja opowieść o zieleni w prezencie dla państwa. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Różyska realizuje program. Dziękuję. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Dziękuję pięknie. Wojtek Osowski już niedługo z państwem będzie. Ja się pożegnam i uciekam do domu. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. seas, we'll sail until we find the harbor light. Our life is but a dream. To promocja.